Jest piąta. Trójkowy budzik. Irena Dan, Marcin Gutowski, kłaniamy się i zapraszamy. If you see a faded sign by the side of the road that says 15 miles to the... Podobało się Państwu. Przyznam, że mnie też. Już prawie za pięć, przepraszam, już prawie pięć po piątej. W piątek, 17 lutego, słońce wzejdzie dziś o 6.50, a dzień potrwa 10 godzin i 15 minut, bo do 17.05. Dziś imieniny Aleksego, Donata, Juliana, Łukasza, Marianny, Sylwina i Zbigniewa. Najlepsze życzenia ślemy i przypominamy także o tym, że dziś Światowy Dzień Kota również. To może być świetny pretekst, wydaje mi się, by w końcu ustalić wzór ostateczny na średnią precelkowatość. Czekam na sugestie. budzik@polskieradio.pl i pod numerem 71335. A czy kot Marian z Mielca już wstał i świętuje? Idę föt dziptek meg, éppen az orrom hegyi. Znamy się, widujemy, co razem zęby szczotkujemy. Ubieramy się podobnie, te same gacie, te same spodnie. Jakbyśmy od jednej mateczki byli, razem będziemy musieli ty. Więc czemu, gdy świat ci krew gotuje, to stajesz przede mną i na mnie lujesz? Śniadanie w karcie dąsy czy w deranie. O co ciągłe te pretensje? O co te pretensje? Czy granie, co mamy na śniadanie? Co mamy dzisiaj na śniadanie? Dosy czy granie, co mamy na śniadanie? Stanowi rzecz jasna, jedynie odbij się, jednak wspólnie spędzimy życie. Nie lubisz tego bratku swojej repliki, gdy patrzysz na mnie, w masz kurwiki. Bye. Witamy się podobnie, te same gacie, te same spodnie. Jakbyśmy od jednej mateczki byli, razem będziemy musieli i razem będziemy pili. Jakbyśmy od jednej mateczki byli, razem będziemy łysieli i razem będziemy tyli. Jakbyśmy od jednej mateczki byli, razem będziemy łysieli i tyli. Więc nawet gdy stajesz przede mną i plujesz, to i tak mi leżysz i tak mi pasuje. Dziesięć po piątej, w piątek, 17 lutego. Rzut oka na prognozę pogody w województwach śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim i lubelskim. Zachmurzenie małe, w pozostałej części kraju wzrasta ono do dużego. Z zachodu na wschód postępują opady śniegu i deszczu ze śniegiem przechodzące na zachodzie w opady deszczu. Miejscami od Opolszczyzny przez centrum po Suwalszczyznę mogą marznąć te opady, powodując gołoleć. Proszę zatem uważać na drogach. Lokalnie mgły ograniczające widzialność, tym bardziej proszę uważać. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, południowo-zachodni, a na wschodnim wybrzeżu zachodni. Temperatury minus 4 w Kielcach, minus 3 w Warszawie i Lublinie, minus 2 w Krakowie i Białymstoku, minus 1 w Przemyślu, 0 w Suwałkach, 1 w Gdańsku, 2 w Olsztynie, 3 w Poznaniu i Wrocławiu, 5 stopni w Koszalinie, Szczecinie i Zielonej Górze. Przy nocnej przerwie na kawę melduje się w porannym budziku pan Paweł. Zachmurzenie umiarkowane i plus 9 na Zielonej Wyspie od strony Atlantyku. Pięknie się słucha, dodaje. A może teraz coś z francuską nutą? Panie Pawle, z założenia gramy polską nutę, ale francuskie słowo może się w niej pojawić. Les notes sont tombées du piano, mais cette fois, ne t'enflez pas. Toutes les notes de ton corps me coulent doucement dans la veine. Si doucement, si doucement. Oh,

Jest 5:26 w piątek 17 lutego. Rzut oka na trójkowe kalendarium. 444 lata temu, w 1673 roku, zmarł Molière, francuski komediopisarz i aktor. W swoich utworach krytykował społeczeństwo XVII wieku i stworzył ponadczasowe portrety ludzkich zachowań. Spod jego pióra wyszły Świętoszek, Mizantrop, Skąpiec, Mieszczanin, Szlachcicem czy Szkoła żon. A skoro jesteśmy przy komediach, to 17 lutego również 1834 roku we Lwowie odbyła się prapremiera Zemsty Aleksandra Frendry. Z kolei w 1909 roku zmarł Geronimo, wódz indiańskiej plemienia Apaczów, który był przywódcą w walkach Indian z białymi osadnikami w Arizonie i Nowym Meksyku. A dokładnie 90 lat temu, 17 lutego 1927 roku, Polskie Radio przeprowadziło pierwszą transmisję imprezy sportowej. Była to relacja z międzynarodowych zawodów narciarskich w Zakopanem. Pozostajemy przy zimowych wyczynach, bo w 1980 roku, właśnie 17 lutego, Polacy zdobyli zimą Mount Everest. Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki jako pierwsi w historii stanęli na szczycie Himalajów zimą. I jeszcze jedna rocznica. 10 lat temu zmarł Robert Adler, amerykański wynalazca, współtwórca pierwszego pilota telewizyjnego. Innymi słowy, człowiek, który złożył władzę w nasze ręce. Zdaje się, że muzyka nieco odmówiła nam posłuszeństwa i gra sobie tak, jak jej się to żywnie podoba. To może jeszcze rzut oka na dzisiejszą prasę. Przypomnę, piątek, 17 dzień lutego. Gminy chcą polskiego e-busa, to Gazeta Polska. Czeka nas wielka przesiadka z autobusów napędzanych silnikami spalinowymi do e-busów właśnie. Startuje rządowy program rozwoju elektromobilności, informuje dziennik. Już 20 lutego Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii wraz z Polskim Funduszem Rozwoju, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod auspicjami Związku Miast Polskich, ależ to długie, podpiszą listy intencyjne, ale ważne, z 36 miastami i gminami, które chcą, by po ich ulicach jeździły polskie e-busy. Obecnie autobusy elektryczne z Polski są popularne głównie za granicą. Wykształceni żyją dłużej. O tym z kolei przekonuje dzisiejsza Gazeta Wyborcza. O długości życia Polaków, jak czytamy, przesądza wykształcenie właśnie. 30-latek po studiach ma przed sobą 12 lat życia więcej niż jego rówieśnik po zawodówce. Takie są wnioski z najnowszego raportu o stanie zdrowia Polaków, który przytacza Wyborcza. A Puls Biznesu przypomina, że nie tylko wykształcenie się liczy, ale także to, żeby się wysypiać zwyczajnie, przynajmniej w kraju kwitnącej wiśni. Niewyspani kosztują Japonię. Brak dostatecznie długiego snu pracowników w Japonii przynosi temu krajowi wielkie straty gospodarcze. Wynika z badania przeprowadzonego przez Rand Europe. Jego rezultaty prezentuje właśnie piątkowy Puls Biznesu. A według tych rezultatów blisko połowa z zatrudnionych w pełnym wymiarze Japończyków skarży się z powodu niewyspania spowodowanego głównie przez nadmierną ilość godzin pracy. Przyczyną tego stanu rzeczy jest panująca tam kultura pracy w Japonii. A czy państwo się przed pracą wysypiają? budzik@polskieradio.pl to nasz adres e-mail, a 71335 to numer, pod którym czekamy na SMS-y od państwa. To co, zagra już? Dać. Miłość sama nie ma szans. Wokół materialny świat w końcu zniszczy wszystkich nas. Lecz nie poddawaj się, kochanie, nie poddawaj się. poddawaj się. Tyle jeszcze czeka nas pięknych chwil i dobrych lat. Wszystko może w życiu zdarzyć się. Kochaj mnie, gdy w żyłach ci się burzy krew. Kochaj mnie, za ciebie poddam życie swe. Kochaj mnie i nie zaczynaj małej wojny. Małej wojny. Nie zaczynaj mnie. Płynie w nas ta sama krew. Ten sam oglądamy świat. Jedna wiara, jeden gniew. Manipulować nie daj się. Sercem patrz, lecz rozumiej, tylko razem szansa jest. I nie poddawaj się, już nigdy nie poddawaj się. Tyle jeszcze czeka nas pięknych chwil i dobrych lat. Wszystko może w życiu zdarzyć się. Kochaj mnie, gdy w żyłach ci się burzy krew. Kochaj mnie, za ciebie poddam życie swe. Kochaj mnie i nie zaczynaj małej wojny. Małej wojny. Nie zaczynaj mnie. Kochaj mnie, gdy w żyłach ci się burzy krew. Kochaj mnie, za ciebie oddam życie swe. Kochaj mnie i nie zaczynaj małej wojny. Małej wojny. Nie zaczynaj. Piąta 34, piątek, 17 dzień lutego. Co za oknem? W województwach śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim i lubelskim za oknami małe zachmurzenie. W pozostałej części kraju jednak wzrasta ono do dużego. Z zachodu na wschód postępują opady śniegu i deszczu ze śniegiem przechodzące na zachodzie w opady deszczu. Miejscami od Opolszczyzny przez centrum po Suwalszczyznę mogą te opady marznąć, powodując gołoleć. Lokalnie mgły ograniczające widoczność. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny. Południowo-zachodni na wschodnim wybrzeżu, zachodni. Ciśnienie wysokie od 1020 na wybrzeżu właśnie do 1027 hektopaskali na Podkarpaciu. Temperatury teraz od minus 3 w Lublinie i Warszawie, a w Kielcach nawet minus 4, przez minus 2 w Krakowie, minus 1 w Rzeszowie i Przemyślu, 0 w Toruniu i Bydgoszczy, 1 w Gdańsku i Jeleniej Górze, 2 stopnie w Olsztynie, aż po 3 w Poznaniu, 4 w Gorzowie i 5 w Szczecinie. W ciągu dnia będzie cieplej, ale tylko nieznacznie, bo maksymalnie 7 stopni w Krakowie. Najchłodniej, i to chyba nikogo nie dziwi, w Suwałkach i w Białymstoku, ale też dodatnia temperatura, bo plus 1 stopień. Telewizja pokazała, a uczeni podchwycili, że jednemu psu gdzieś w Azji można przyszyć łeb od świni. Wykrył pies bimbrownię na czas, wycinanki robi wujek. Jak smarować margaryną, telewizja transmituje. Łodi ridi dla młodzieży,

Panie redaktorze, mógłby pan podać wynik wczorajszego meczu? Trochę mi się przysnęło. Prosi słuchacz. O, proszę bardzo, włoska Roma pokonała hiszpański Villarreal 4-0 po między innymi trzech bramkach bośniaka Edina Dzeko, a trzy, tylko na minusie stopnie, w Karcinie, skąd pozdrawia pan Stasiu. A, chodziło o Legię i Ajax Amsterdam. To 0-0, drogi słuchaczu. 0-0, więc mogłoby być lepiej, ale w rewanżu szanse na awans do dalszej fazy rozgrywek nadal są. I jeszcze z krainy świętego Mikołaja i reniferów pozdrawia porankowo pan Jakub, wypoczywający z rodziną w Rovaniemi. No to tropiki. Prawie za 3 minuty szósta, za chwilę serwis trójki, pierwszy dzisiaj, a później zostawimy państwa w najlepszych rękach, bo za szybą już w blokach startowych skoncentrowany Wojciech Mann. W poniedziałek z wypoczynku wraca Piotr Łodej, a my bardzo państwu dziękujemy. Irena Dan i Marcin Gutowski. Do usłyszenia. Pierwszy raz powiem to z głowy, pierwszy raz powiem tylko raz. To nie czas na takie rozmowy, na krzywe rozmowy, to kiepski czas. Drugi raz z całej mocy, drugi raz zacznę głośno być. Zamiast trątać się po nocy, żyj i daj innym żyć. Żyj i daj innym żyć.